hebben wij een oplossing gevonden. Daan, volgens mij zit jij nu bij mij thuis te facetimen, klopt dat? Ja, dat klopt. Hoor je mij? Ja, ik hoor. Ja. Hallo, hartelijk welkom. Ja. Fijn dat je... Ja, kijk, dat is nou goed ingelichte kringen. Wij gaan gewoon door tot het einde. Nou, fijn dat je er bent. Ik zie je nog niet, want ik zie onze man op afstand. Maar nou, je bent er gewoon bij. Hartstikke goed, Daan. En Daan was natuurlijk tot voor kort denker des vaderlands. We beginnen alsof er iets aan de hand is. Hé, dat is leuk. Ik zie ineens mijn eigen kast en mijn eigen planten in beeld. Wij beginnen traditiegetrouw met een razendsnelle ronde langs het nieuws dat jullie persoonlijk heeft geraakt. Hauke Klomp. Nou, actualiteit elk jaar weer, maar ook dit jaar weer nieuws over de mensen die meedoen aan Dry January. Was van de week ook al in een talkshow. Ik denk dat het eigenlijk alleen maar heel erg goed is als mensen proberen iets te doen aan well-being, aan gezond leven. Of je nou een tijd stopt met alcohol, of dat je bezig gaat met je fysieke gezondheid, met sporten, of dat je wat doet aan je voedingsgewoontes. Het is allemaal hartstikke goed. Jammer dat januari maar 4 weken duurt. Want voor een echte gedragsverandering heb je ongeveer 6 weken nodig. Dus ik hoop dat iedereen nog iets doorzet in februari. Dan kijk ik onmiddellijk naar Desiree van Gorp. Want dry January, nieuw iets met een Engelse term. Maar in de Rooms-Katholieke Kerk hebben we natuurlijk al eeuwenlang de vaste. En die duurt wel 6 weken. 40 dagen, mijn lief. De belangrijkste eigenschap van volwassenheid is dat je bereid bent een zekere verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen handelen en je eigen bijdrage aan de wereld. En wat dat betreft geven wij als volwassenen momenteel niet echt een heel goed voorbeeld aan de jeugd. Nou, nee, als generatie hebben we dat niet zo goed gedaan. Maar ik denk dat iedere dag toch een beetje een kans is om nog een klein duwtje te geven in de goede richting. En daar in ieder geval niet voor weg te lopen. Oké, Desiree, jij hebt volgens mij in de New York Times iets gelezen hoe wij op een makkelijke manier toch onszelf een beetje kunnen optillen. Nou ja, ik vond dat wel aardig. Omdat je daar had onderzoek op een rij gezet. Hauke zal dan vast veel meer gezondheid. Maar dat zowel je fysieke, geestelijke gezondheid te bewegen. Maar dat weten we allemaal. Maar ja, vaak ga je dat in grote dingen. En dan moet je gaan mensen heel groot. En daar wat eigenlijk onderzoek op een rij gezet. Waar je met heel weinig heel veel kunt veranderen. Dat vind ik ontzettend interessant aan het begin van het jaar. Nou, vertel mij hoe ik met weinig beweging kan veranderen. Dat was echt best mooi onderzoek, dat je eigenlijk al met een paar seconden hard fietsen. Dus ja, in plaats van dat je nou zegt, ik ga van enorme fietstochten maken, maar gewoon een paar seconden hard fietsen. En dat bleek dat door de leeftijden heen, door leeftijd en ook hoe sterk je bent, dat heel veel deed. Dus dat gaat over een paar seconden. Nou, er was ooit een marketingstrategie bedacht om 10.000 stappen, maar het blijkt als je er 7.000 zet, dat je ook heel erg ver komt. Dit meen je niet? Ja. Ik zit iedere dag op mijn iPhone te tellen. Het is echt zo makkelijk. Maar het betekent dus ook dat je met kleine veranderingen eigenlijk, in plaats van dat je meteen hele grote vergezichten zet en je moet dit en je moet dat, dat kinderen niet alleen, dus ook kinderen, maar wij allemaal, fysiek, maar daardoor ook geestelijk gezond. En dat het ook invloed heeft op het doel in je leven. Dus dat mensen die dus dit doen, meer bewegen, en dus geen grote vergezichten, maar gewoon kleine dingen doen, dat je daardoor ook meer het doel in je leven, wat je wilt, en ook innovatiever bent, creatiever. Dus ik vond dat wel een heel mooi bericht. En dat is misschien ook wel heel erg te doen voor iedereen. Dat we niet direct denken dat we met die stappenteller 10.000 of ik weet niet hoeveel stappen moeten zetten, maar dat het gewoon ook met minder kan. Dus ik vond dat ontzettend positief. Hauke, jij nog positieve ideeën? Ja, zeker. Op één been je tanden poetsen. Wat? Alles helpt inderdaad. Dus er zijn elke dag gewoon kleine gewoontes die je kunt aanpakken. Je kunt het inderdaad zo gek niet bedenken. Iedereen weet wel de trap nemen in plaats van de lift. Of loop nog een keer extra de trap op. Omdat je denkt van nou, dan beweeg ik toch iets meer. Maar het zijn inderdaad van die hele kleine dingen. Op één been je tanden poetsen. Elke dag even een rondje lopen. Hoe groot het ook is beter dan. Dus niet allemaal helemaal in paniek zijn omdat de sportscholen dicht zijn. Dat denk ik ook. Dat is goed wat Daan ook zei. Ik denk ook dat goed is om mee te geven aan kinderen en jongvolwassenen, dat zeg maar de kleine experimentjes, dat is allemaal de moeite waard. Probeer het. Volgens mij had je nog een idee van burgerinitiatief. Een iets groter... Ja, die burgerinitiatief. Nou, dat las ik de afgelopen dagen. Vind ik ook heel leuk. Enerzijds bijvoorbeeld was een bericht over... Nou, hè, mensen die samen een soort van... boerenbedrijf beginnen. Daar investeer je dan een beetje in. Maar je werkt ook een beetje mee in dat boerenbedrijf. We hebben niet allemaal tijd om vijf dagen per week te gaan boeren. Maar als je een paar uurtjes dan investeert. En dan heb je dus met elkaar verbouw je dan biologische producten. Of wat je maar wil verbouwen. Dat vond ik heel leuk. En in België, en Van Rijbroek heeft daar volgens mij ook wel dingen over geschreven. Daar zijn ook initiatieven om de democratie te vernieuwen, hè, waarbij er burgers afwisselend worden uitgenodigd in groepen rondom de regering om hen te adviseren bij bepaalde thema's die dan die spelen of die burgers zelf op de agenda zetten. En ik denk dat dat iets is wat in Nederland ook echt heel goed zou kunnen helpen. Hè? Want nu zien we een relatief beperkt aantal mensen voortdurend hun mening geven. En daar zitten ook goede meningen bij. Daar zeg ik helemaal niks van. Maar door dat te verbreden en door mensen ook te laten meedenken over hoe moeten we dit doen, krijg je veel meer voeling voor wat moet er eigenlijk gebeuren in zo'n democratie. En hoe kun je die verantwoordelijkheid dan nemen? Marie, daar sluit ik me heel erg bij aan. Ik denk ook dat je dat van jongeren ook heel goed kan vragen. In plaats van dat ze het gevoel hebben dat dit als een golf over ze heen komt, laat ze maar meedenken van hoe zou jij dat dan oplossen met zo'n school? En hoe zorg jij dan dat het daar veilig is? En hoe zorg jij dan dat het leuk is en amusant en plezierig? En als je kijkt naar je zinnen verzetten, hè, want daar gaat het dan toch ook heel erg om, dan is bewegen natuurlijk ontzettend belangrijk voor iedereen. En elkaar helpen, hè, dus niet alleen maar aan jezelf denken, maar initiatieven tonen waarbij je elkaar ondersteunt. Iets voor je klas doen, iets voor je oma doen. Dat kan allemaal. En daar zou ik nog aan toe willen voegen. Verdwalen in een verhaal. Want ik ben dus in die hele coronapandemie opeens weer begonnen met mijn klassen voor te lezen.